sădașul, să ai bine de oameni, totdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ioan Iacobos de Vitus, Sfântul Ioan Maximovei, Sfântului Glicherii Mărturisitor, a Sfintei Mucenițe, Agripina și acelor din prână cu dânsa, cu dânsa cărora pomnirea să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, cu ale Sfinților Grepsor Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cred că nimic nu este mai tainic pe lume ca viața unui om. Toate cele care le-a făcut Dumnezeu, din bună voința Lui și din dragostea Lui, așa cum le-a închegat, le-a pus pe fiecare în locul lor, în ambientalul lor, în desfătarea lor. Dar dintre toate acestea este omul care este chip și asemănare a ziditorului său. Viața unui om așa cum curge ea, de când venim pe pământ și plecăm de pe pământ, este plină și de bucurii și de tristețe. Dar dacă avem mintea, noblețea trupului nostru și noi o luminăm cu porunca lui Dumnezeu, care este o lumină, atunci altfel pricepem viața, altfel ne diriguim pașii vieții noastre. De multe ori mă întrebam în sine, cât de multă lume este pe pământ, dar parcă din ce în ce mai puțini oameni îl iubesc pe Dumnezeu, îl caută pe ziditorul său. E un mare paradox. Ar trebui ca mai mulți oameni să fie prieteni cu ziditorul său și să se întrebe în sineși, care-i rostul meu pe pământ? Dar parcă din ce în ce mai mulți sunt mai sus, mai orbi, mai mulți spre cele dumnezeiești. Cred că o pildă mai frumoasă care ne spinte că ființa noastră ca cea de astăzi nu găsim în Sfânta Scriptură. Atât de bine închegată de Dumnezeu, de ziditorul nostru, încât că ne împletecește mintea oricât am vrea noi să fugim. Scurt și concis, în care poate să înțeleagă orice om cât de simplu sau de complex ar fi el în viața lui. Simplu, dar la subiect, luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este curat, vei vedea curat. Dacă este întunecat, vei vedea întunecat. Deci partea cu care noi senzualizăm lumea înconjurătoare și de mare slavă este ochiul. Dar dincolo de ochiul acesta trupesc, carnal, avem ochiul minții. Și de aici putem pricepe că atunci când începem să nu mai vedem, ne ajutăm de acea bicicletă pe ochi, care la un moment dat și aceea poate nu te mai ajută. Dar ce te faci când ochiul minții este orb? Că vedeți dumneavoastră cât de obositor este ca atunci când nu vezi și te strofoși din toată ființa ca să vezi. Dar închipuiți-vă când orbește ochiul minții, cu care trebuie să vadă dincolo de această coajă lumea înconjurătoare și rostul pentru care ne-a zidit Dumnezeu, cât de greu este pentru suflet. Ne uităm la, în jurul nostru, la diferiți oameni care vedem cât de greșit văd lucrurile. Același lucru văzut și de tine și de el, îți dai seama cât de mult greșește. Nu că ai fi un etalon al dreptății tu, dar oricât îți poți da seama că acela greșește. Și totuși el își zice în sine că face bine. De aici deducem că ochiul lui, ochiul minții, este totalmente orb. Și iată cât de greu este pentru cei care orbesc încă din fragedă copilărie duhovnicește. Așa putem să ne explicităm pentru ce oamenii atât de mulți care sunt azi și mâine vor fi și mai mulți, din ce în ce se găsesc mai puțini care sunt prieteni cu ziditorul său, cu Dumnezeu. Ca orice medic se întreabă de unde vine boala și noi la fel ne gândim în sinea noastră. De ce orbesc oamenii atâta de prematur duhovnicește? Iubiți credincioși, întotdeauna când nu prețuiești ceva, el moare. Te simte că tu nu pui preț și încet, încet se depărtează de tine. Faceți această experiență pe propria dumneavoastră ființă. Și ignoră ceva și ai să vezi cum cade în disgrație și apoi se depărtează de tine. Așa este și omul în sinea lui. Dacă nu pune preț pe Dumnezeu, începe să se mătuiască ochiul sufletului lui și nu mai interesează cine este Dumnezeu. A, parcă e ceva, e o entitate pe undeva care umblă hoinar prin univers. Fiecare cum își închipuie. Și atunci trece în sine și zicându-și, pântă ce desfătează-te și celelalte din tine, aici-i Dumnezeu, aici-i dracul, aici-i iadul, aici-i raiul. Deci nu putem gândi în felul acesta. Diavolul care stă întotdeauna ascuns, ca o fiară prădătoare în jungla vieții, nici nu mugește și nici nu are clopoței. Se pitulește pe lângă tine și când te-a prins descoperit, a și înhățat. Iubiți credincioși, din această pildă, cred că ar trebui să ne înțelegem poziționarea noastră vis-a-vis de ce înseamnă Dumnezeu. Trebuie întotdeauna să ne ștergem acești ochi ai sufletului nostru cu care se pricepe în viața noastră. Că viața, iubite credinciosule, dacă ești credincios, nu este numai cât o ai tu măsurată de către ziditorul tău în câțiva ani, ci ea este putentă de veșnicie. Și pentru aceasta îți cere Dumnezeu prin pilda de astăzi că luminătorul sufletului este mintea ta. Iar dacă ochiul tău este întunecat, gândiți-vă cât de întunecat gândești. Pentru tine Dumnezeu nu mai există. Și dacă încă din fragedă copilărie Dumnezeu nu mai există în tine, că nu vrei tu să-L accepti, când vei ajunge în cărântețe, dacă vei ajunge, cât de întunecat îți va fi luminătorul tău. lumea se încurcă ca într-un păinjeniș din zori și până noapte și chiar noaptea și visează lucrurile de zi cu zi pentru pântece. O adevărată ironie. Poate mă vor contrazice careva dintre dumneavoastră sau alții care mă vor auzi. Cine poate trăi fără hrană sau fără haină? Sigur că da, este adevărat, nimeni nu poate. Dar omule, după cât alegi tu, din noapte până noapte, măcar mănânci un nimic a toată din ceea ce câștigi după ce ai alergat? Ce-ar însemna ca în viața noastră o pasăre să ia glas de om și să-ți spună, unde te duci tu, besmeticule? Unde ai fost și azi și te-ai pregătit, unde ai fost ieri, te-ai pregătit azi pentru mâine, ca să alergi tot după cele carnale? Și iată cât de frumos ne spune ziditorul a tot ce ne înconjoară, inclusiv al nostru. N-are nici hambar, n-are nicio parcelă de grădină sau de țarină și nu se îngrijește ca să semene și să aibă. Dar tu te în toată lumea aceasta și în aer, și în apă, în adâncul mării, în adâncul pământului și găsește ceva mor de foame. Oare cine le poartă de grijă acestora? Să ne uităm la noi înșine că dacă numai câteva ore în timpul zilei ne sare masa sau patul de odihnă, deja se vede o tulburare în trup. Dar gândiți-vă la atâta gânganie care este pe pământ, fiecare în sensibilitatea ei. Numai un pic o oră dacă n-ar mânca, ar muri. Și cine se duce dintre grijulii oameni ca să le dea acestora? Nu cumva îl pricepem pe ziditorul acelorași al nostru, că este unul și același. Deci, iubiți credincioși, prin ce spun, nu zic de acum să ținem mâinile încrucișate că ne dă Dumnezeu. Nu. Să lucrăm, dar cu mare înțelepciune, nu cumva să ne robim acestora. Că ați văzut dumneavoastră, în zadar ne zidim palate și când l-ai terminat și l-ai înfrumusețat cu fel de fel de podoabe, ai orbit. Și nu le mai vezi. Sau ai surzit și nu-ți mai auzi cântările. Sau mi-am umplut hambarele cu cele mai gustoase mâncări și mi-a închis Dumnezeu gura, fiindcă boala sapă în mine. Și atunci stăm și ne gândim, nu este o adevărată ironie după ceea ce alergăm? Atât de frumoasă și înțeleaptă este în viața omului cumpătarea. Să lucrăm cumpătat și cele duhovnicești și cele sufletești. Șlefuiți-vă ochiul acela al minții cu care să pricepeți din 24 de ore timpul pentru Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că în momentul când intri în niște lucruri din care poți munce mult, nu mai adormi, nu-ți mai este nici foame, nici oboseală, parcă ești plin de viață. Aceea este momeala vieții. Că după ce ți-ai umplut hambarele, deja nu mai are cine să le mai guste din farmecul lor. Mulți dintre dumneavoastră care astăzi sunteți ninși în păr, în tâmple, ați alergat pe diferite cărări, fiecare își știe trecutul său. te-aș întreba, omule, ce ai folosit din toate? Nimic. Doar o minte care este zbuciumată, rănită și un trup vai și amar de capul lui, cât de încârligat este, cât de ostenit, cât de strâmb și cât de mult ajutor cere. Mă întreb, pentru cei tineri care se laudă în tinerețea lor, cu ce sunt deosebiți din aluatul față de aluatul din care au fost cei de care am trăit acum? Oare nu ajungi și tu mâine? Deci nu este mai înțelept ca acum, când auzim acest cuvânt al Mântuitorului, că sunt copii, că sunt adolescenți, că sunt bătrâni, să luăm ca atare și măcar din fărâma de viață care ne-a rămas necunoscută de noi măsura, să o folosim în cele duhovnicești. Ce-ar însemna, după cum spune și Evanghelia de astăzi, o floare să ia grai? Căutăm 24 din 24 de ore, o viață întreagă, chiar căutăm să ne cosmetizăm cât mai plăcut celor din jurul nostru. Și este chiar un adevărat chin. Mai ales pentru cele care își arogă niște drepturi, stau ori întregi în fața oglinzii, ca să se falsifice din ceea ce este. Și având în vedere că timpul curge irreversibil, gândul tău este numai acolo. Și atunci, cu ce ai rămas când a apus soarele pentru cele duhovnicești? Și dacă ar veni un crin lângă tine și să ia cuvânt atunci, că el poate, dar nu slova de Dumnezeu, ci în ceasul judecății va primi grai de or. Și îți va spune, nemernicule, pentru ce alergi atâta să te înveșmântezi în cele mai scumpe haine? Eu nu m-am ostenit cu nimic. Și iată că cel mai înțelept om al lumii, Solomon, căuta mult prin iscusiții lui meșteri ca să câștige albul crinului și n-a reușit. Și acel e o simplă iarbă care crește în ochii noștri, parfumată chiar cu cel mai frumos parfum, și moare în curând. Oare nu iarăși ne trimite pe noi într-o ironie? Iubiți credincioși, oare nu este mai mare sufletul decât trupul, precum trupul față de haină? Prin ceea ce spun vreau ca să venim aici unde suntem noi, pe pământ, în identitatea noastră de om, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Să știm ce cerem în viață, că întotdeauna vedeți dumneavoastră când ceri, înseamnă că îți lipsește. Și când îmi lipsește, mă gândesc să mă duc la cel care are ceea ce îmi lipsește mie. Și dacă mă duc, eu cer de la acela, acela fiind bogat, mai bogat decât mine. Deci noi când alergăm la Dumnezeu să cerem, iată ce ne spune ziditorul nostru, cere împărăția lui Dumnezeu, iar restul ți se adaugă. Cât de mare este întregul față de rest? Deci toată alergarea de o viață noastră o pune Hristos în Evanghelia de astăzi un rest. Deci ne rămâne să alegem împărăția lui Dumnezeu care este veșnică, iar aici pe pământ te umple de acel parfum, de acea pace, de acea odihnă în sufletul tău că nu ai alergat în zadar ca un besmertic. Oare credeți dumneavoastră când a zidit Dumnezeu lumea, era greu să pună într-o parte pe cel tânăr, în altă parte pe cel copil și în altă parte pe cel bătrân și într-o altă parte pe cei care mor sau au murit, nicicum. A semănat Dumnezeu toate aceste trepte ale oamenilor printre noi, ca să pricepem că am fost ca cel mic ieri, sunt astăzi ca altul de lângă mine, iar mâine îmi am chipul lângă mine care se sprijină într-o cârjă sau poate este imobilizat la pat. Deci, iubiți credincioși, să nu alergăm o viață după cele care sunt putrezitoare. Alergăm să ne facem masa cât mai bogată și mai gustoasă. Dar vedeți că este totul putregai? Rămâne doar un gust, iar în rest un deranj. Iar cele care sunt pentru suflet, care sunt atât de frumoase, atât de gustoase, atât de pline de pace, le eliminăm. Oare care e paradoxul? Mai aproape este acest trup care este atât de schimbător decât sufletul. Mai aproape este Mamona cu mrejile lui decât Dumnezeu cu pudoarea lui de absolut, de frumusețe, de tot ce este scump și drag. Pentru aceasta ne-a lăsat Dumnezeu mintea ca noi să o activăm tot timpul cu porunca lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră când sunteți mai liberi cu mintea și pui mâna pe o carte, citești câteva rânduri, te duce parcă într-un trecut, te smulge de acolo de unde ești tu în momentul acela și te duce pe alte căi. Dar când iei o carte sfântă, te aduce imediat mult mai mult la identitatea ta și atunci dacă și cauți pe Dumnezeu și El se descopere ție. Faceți-vă un recensământ al vieții, ce-ai făcut din viața ta, omule? Luminătorul trupului tău și al sufletului tău, cum a fost? Și atunci îți vei da seama că ai trăit chiar degeaba. Nimeni nu-ți cântărește mâncarea, nimeni nu-ți cântărește metrajul care l-ai purtat pe tine sau policolorul de pe tine. Și toate rămân în desuietul lor, iar ceea ce rămâne pentru veșnicie este fapta și alergarea vieții tale. Să învățăm din pilda de astăzi pe ce cărare să alergăm. Pe ce cărare să alergăm, că oricum tot mergem. De când ne naștem și până când murim, mergem. Dar măcar să înțelegem încotro ne îndreptăm pașii. Prin ceea ce am spus, iubiți credincioși, nu vreau să cădem într-o tristețe sau într-o lenevire, ci mai degrabă să ne facem cât mai harnică mintea. Dă-i lui Dumnezeu partea lui puțină, că El știe să o mulțească precum a luat-o. Dar dă-i puțin și bun, și nu-ți pierde pașii aiurea, că nu în cele trupești vei fi cântărit în ceasul judecății, ci vei fi cântărit în faptele tale bune. Privind la lumea de astăzi, care este ca un uriaș cu picioare de lut gata să cadă, sau ca un trup prins de metastază, un muribund care încă se mai ține cu morfină, gata să nu cadă, de durerea păcatului, cred că își are motivația această metastază. Păcatul a săpat și sapă din ce în ce mai mult în om. Pentru aceasta și Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să cadă în toate obscenitățile vieții. În tot ce este mai murdar cade omul în ziua de astăzi. Ca un vierme de hoit acolo stă și place acolo. Și dacă mai mijlocește Dumnezeu să se trezească cândva cu o fărâmă din viața lui duhovnicească, se mai trezește. Dacă nu, moare în hoitul lumii. Îmi cer scuze pentru aceste cuvinte, dar sunt deja la obiect. Sunt aici, iubiți credincioși, în această colcăială a păcatului. Nu ne mirăm pentru ce curg peste oameni atâta necazuri. Nu ne mirăm pentru ce sunt atâția muribunzi, atâția îndrăciți. Să știți că semnul cel mai puternic al venirii Mântuitorului spre judecată este îndrăcirea oamenilor. Oricât ar evolua omul în știință, peste acest lucru nu poate să intre și se vor îndrăci oamenii și vor face niște lucruri groaznice și le vedem destul de palpabile în zilele noastre, că așa a fost când a venit Mântuitorul în trup din Fecioara Maria. Păcatul Sodomului și a Gomorului era mediatizat în toată lumea. Fapt pentru care Dumnezeu la nașterea sa în peștera Vitleemului a trimis pe îngerii săi în lume și a ucis pe toți homosexualii. Și apoi, al doilea semn al venirii Mântuitorului în trup au fost îndrăciții. Iată-ne acum din nou confruntându-ne cu aceste lucruri. Aveți grijă, iubiți credincioși, că nicăieri nu găsiți niște învățături ca învățăturile Evangheliei, învățăturile care le prindeți din televizor, din mass media, sunt de cele mai josnice clase posibile. Vă smulge copiii din sânul dumneavoastră, de sub tutela dumneavoastră a unor bune moravuri. Vi izbește în cele mai grele fapte posibile, trezește animalul din el prematur. Și ați văzut cât e de groaznic momentul întreruperii legăturii între părintele și copil, chiar între soți. Cine este victima și cine este cel care lucrează la această victimă? Este mass media care s-a împrăștiat în ziua de astăzi cu cele mai oribile învățături. Țin să vă anunț că se mediatizează în lume un fel de medicament aș bea fecalele. Aveți grijă, iubiți credincioși, vă vor rușina animalele. Niciun animal din lume nu-și mănâncă gunoiul lui. Omul este singura ființă și curațiune care își mănâncă gunoiul. Că nu știu ce doctor i-a spus că să-și bea urina și alte nenorociri de genul acesta că se face bine. Tu, în disperare de cauze, accepți fiindcă ești un nu față de cele duhovnicești. Primiți fel de fel de medicamente făcute cu hoituri de câine, cu cele mai odioase lucruri din lume, împuțite și ți le vinde la prețuri exorbitante. Așadar, își are motivația această decădere a lumii. Niciodată artizanii noii lumi nu s-au dat pe față ca acum. A rămas stupefiat de cuvântul vicarului de la Patriarhie când a spus, îl repet, ne este rușine cu acești guvernanți. Țara noastră a fost o țară de bună conduită, ortodoxă și curată. O țară bine crescută din punct de vedere al moralității, prin aceste portițe, prin acești umflați, prin acești monștri, iată cum s-au scurs toate hârdăile în România. Mă mir cum de-a spus acest lucru om din Patriarhie. Un lucru frumos pentru care îl laud că așa și este. Având în vedere că Patriarhia este un Goliat, dar legat de mâini și de picioare și cu verigă în nas. Pentru ce? Cred că știți mai bine. Așadar, iubiți credincioși, luați-vă toate mijloacele de precauție pentru păinjenișul căderilor din ziua de astăzi. Îmbogățiți-vă mintea cu poruncile lui Dumnezeu. Citiți o carte sfântă, dar scurtă. Citește puțin din ea și caută să înțelegi și caută să te găsești în acea carte ca ai și tu suflet, ca cel care a scris-o sau ca personajul care este narat acolo. Și nu uita niciodată că depinzi și tu de cineva, cât de singuratic ai fi, cât de turturic ai fi pe o creangă. Ori depinde de cine tine cineva, ori tu depinzi de cineva drag. Și atunci te va lovi Dumnezeu când pe cel drag cu care te-ai legat îți este smuls de lângă tine, datorită neglijenței tale, datorită indolenței tale. Și în urmă îți smulge și sufletul tău. Iubiți credincioși, atât m-am priceput să comentăm pilda de astăzi. Rog pe Dumnezeu ca dumneavoastră să luați acest puțin aluat și să-l puneți în copaia minții, a ființei dumneavoastră și să sporească mult, mult aluat din care să vă faceți bucate de duhovnicești. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă în veci. Amin. Mâine avem nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar pentru mărturisire săptămâna viitoare de marți încolo.